Rozogi. Bezpiecznej drogi, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radio. Niedziela, 8 stycznia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed silnym mrozem w 6 województwach. Straż Miejska apeluje o pomoc bezdomnym. Trudne warunki były przyczyną wypadku polskiego busa w Niemczech. Rannych zostało 9 osób. Ostra zima daje się we znaki połowie Europy. Problemy są także na południu, między innymi we Włoszech. Mróz nie odpuszcza, a dla bezdomnych jest to zagrożenie życia. Straż Miejska apeluje, aby nie wyrzucać z klatek schodowych na mróz osób, które chcą tam przenocować. Reagujmy także, gdy widzimy kogoś siedzącego na mrozie. Zapytajmy, czy nie potrzebuje pomocy. Jeśli to jest konieczne, wezwijmy pogotowie lub Straż Miejską. Rozpoznajemy sytuację tak wzrokowo. Wiadomo, że nie wszystkie osoby są po spożyciu alkoholu, nie wszystkie osoby są pijane, ale być może źle się te osoby poczuły, mają jakiś problem, dlatego sprawdzamy, pytamy się, jaki problem, w czym możemy pomóc. W sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, chodzi, że ktoś się źle poczuł, źle się czuje, to wzywamy karetki pogotowia. Jak dodaje Alfred Paplak ze Stołecznej Straży Miejskiej, w noclegowniach nie zawsze jest miejsce dla osób wymagających dłuższego pobytu. Osoba, która jest trzeźwa i potrzebuje schroniska, ciężko jest z tym, ale trzeba stanąć tak w sytuacjach czasami na głowie. Trzeba, jak mówi się, troszeczkę dużo wyrzeczeń, żeby cokolwiek załatwić. Tak jest, że chcąc skorzystać z noclegowni, tych miejsc nie ma. Bo ludzie po prostu błagają o tę pomoc. Miejsca nie ma. To jest przykre. IMGW wydał ostrzeżenie przed silnym mrozem dla 6 województw na wschodzie i południu Polski. Chodzi o śląskie, małopolskie, opolskie, a także lubelskie, mazowieckie i podlaskie. Alerty dla Mazowsza i Lubelszczyzny będą obowiązywać do wtorku. Z prognoz wynika, że początek tygodnia przyniesie stopniowe ocieplenie. Trudne warunki zimowe i gołoledź były prawdopodobnie przyczyną wypadku polskiego busa na autostradzie A1 w Niemczech. Droga w miejscu zdarzenia jest już przejezdna. Do wypadku doszło w miejscowości Wildeshausen w Dolnej Saksonii. 11 osób zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że bus wpadł w poślizg, a potem uderzył w inny samochód i barierkę. Jechało nim 9 osób, wszystkie zostały ranne. Jedną poważnie ranną pasażerkę przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Obrażeń doznały także 2 osoby jadące drugim samochodem, który uczestniczył w wypadku. Przez kilka godzin autostrada była w tym miejscu nieprzejezdna, tworzyły się korki. Niemiecka policja nie podaje personaliów rannych, ani z jakiego rejonu Polski pochodził bus. Bardzo trudne warunki pogodowe, mróz i śnieg utrudniają powrót Włochów do normalnego życia po świętach i długim weekendzie. W ciągu ostatnich 48 godzin na Półwyspie Apenińskim zamarzło 7 osób, głównie bezdomnych, a na milionowe straty skarżą się rolnicy i hodowcy bydła. W szponach zimy są jeszcze centrum Włoch i południe. Synoptycy ostrzegają, że pogoda szybko się nie poprawi. Utrudniony jest ruch na wielu autostradach i drogach, a także na kolei. Niektóre miejscowości w Apeninach, szczególnie w Abruzji, nie tylko odcięte są od świata, ale nie mają również energii elektrycznej. Lekarze apelują do ludzi starszych, by nie wychodzili z domów. Z powodu gołoledzi, szczególnie na południu, doszło do licznych złamań rąk i nóg. W Apulii, Abruzji, Bazylikacie i Molize szkoły zamknięte będą w poniedziałek, a może i dłużej. W Rzymie z powodu wyziębionych klas za radą dyrektorów uczniowie przyjdą ubrani jak na zimowisku. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Do końca roku Korea Północna powinna zakończyć pracę nad międzykontynentalnym pociskiem balistycznym. Tak poinformował były północno-koreański dyplomata, który uciekł do Korei Południowej. Tae Yong-ho ujawnił, że wybór tych dat nie jest przypadkowy, bo Pjongjang bierze pod uwagę polityczne zmiany czekające Koreę Południową i Stany Zjednoczone. Przywódca komunistycznej Korei Kim Jong-un oświadczył w orędziu noworocznym, że jego kraj jest bliski próbnego wystrzelenia międzykontynentalnego pocisku balistycznego i prace nad bronią dobiegają końca. Taka rakieta obejmowałaby zasięgiem Stany Zjednoczone. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Monika Sułkowska. Mariusz Szurkiewicz nie zagra w rozpoczynających się za 3 dni Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Kapitan naszej reprezentacji nabawił się kontuzji barku w towarzyskim meczu z Argentyną, który Polacy zremisowali 26-26. To kolejne osłabienie naszej drużyny. Wcześniej kontuzje wyeliminowały ze startu Michała Jureckiego, Piotra Wyszomirskiego i Kamila Syprzaka. Mistrzostwa Świata we Francji rozpoczynają się 11 stycznia. Jurgen Klopp zdecydował się na eksperyment. Liverpool wystawił dziś do meczu trzeciej rundy Pucharu Anglii

podzielimy się z Państwem serią dobrych wiadomości. Po pierwsze, w roku 55. urodzin Trójki nasza scena będzie czynna nie raz w miesiącu. Tylko 4 razy. Wspaniali reżyserzy, pisarze, aktorzy. No i rządzić będzie młodość. Każdą niedzielę, proszę Państwa, o tej samej porze. Premiery to jest punkt pierwszy. Punkt drugi to jest ukochane dziecko pana dyrektora, zatem proszę powiedzieć. Powołujemy do istnienia scenę poszukiwań twórczych imienia Eugeniusza Rudnika. Państwo wiedzą, słuchacze Trójki szczególnie pamiętają tę niezwykłą postać. Kilka pokoleń artystów, muzyków inspiruje się tym, co zrobił właśnie Eugeniusz Rudnik i spełniamy nasze, moje zwłaszcza marzenie, by upamiętnić tę niezwykłą, bliską mi bardzo postać. Nazwaliśmy ten cykl sceną poszukiwań twórczych właśnie jego imienia. Współpracować z nami przy tworzeniu tych nowatorskich utworów będzie Instytut Teatralny. Już 22 stycznia utwór, który przygotowuje duet polsko-czeski Łukasz Jiziczka i Jacek Stenkiewicz. Będzie to utwór pod tytułem Poemat radiowy według twórczości Brunona Schulza. W lutym pojawi się młoda reżyserka Małgorzata Wdowik i zaprezentuje utwór 100 tysięcy miliardów wierszy. Będzie to próba przeniesienia na antenę radiową najważniejszych eksperymentów poetyckich XX wieku. W marcu pojawią się wariacje na temat opery Transcriptum, na razie tytuł roboczy. Będzie to przygotowywać reżyserka Magdalena Szpecht z muzyką Wojciecha Blecharza. Tutaj liczne skojarzenia, bo już te nazwiska, które pojawiły się, choć rzeczywiście dotyczą one młodych twórców, znane są z teatru żywego planu, między innymi z TR Warszawa. Szczegółów nie możemy podawać, chociażby dlatego, że cenimy sobie nade wszystko niespodzianki w Trójce. I właśnie teraz zadziałamy na zasadzie zaskoczenia. Otóż w roku jubileuszu Polskiego Radia oraz Teatru Polskiego Radia, to było 90-lecie, powróciliśmy po wielu, wielu latach do teatrzyku Zielone Oko. Był to najpierw remake, taka była idea, a następnie 2 premierowe słuchowiska. I teraz po trzecie... I po trzecie, proszę Państwa, mówię to z wielkim wzruszeniem, teatrzyk Zielone Oko pojawiać się będzie na antenie Trójki w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. A więc powracamy do cyklicznej formy prezentacji TZO. Być może będziemy mogli Państwa zaprosić do studia imienia Agnieszki Osieckiej i grać na tej cudownej scenie i transmitować na antenie. To jest nasze marzenie. Być może nam się to uda, ale ważne jest to, że 28 rozpoczniemy bardzo mocnym nazwiskiem, mianowicie Państwo na pewno czytali Kamila Läckberg. Będzie to utwór Zamieć śnieżna. Ja przygotowałem adaptację i reżyserowałem ten utwór. Wypada, żeby tak ważną rzecz rozpoczął dyrektor, który w końcu bierze za to odpowiedzialność. No cóż. Więc przepraszam, ale będzie to w jakimś sensie moja wizja tego właśnie cyklu. A więc z jednej strony młodość, z drugiej strony hołd złożony ludziom zasłużonym, czyli naszym ikonom Teatru Polskiego Radia i tutaj postać Eugeniusza Rudnika, z którym jeszcze niedawno spotykaliśmy się przecież, odszedł. W ubiegłym roku. Może pan dyrektor przypomnieć, na czym polegała ta eksperymentalna forma, którą uprawiał Eugeniusz Rudnik? Prawdę mówiąc, nie ma żadnych wątpliwości, że on stworzył własny gatunek. On zbierał tak takie elementy rzeczywistości, skrawki taśm, bo do końca życia mówił, że tylko taśma jest dla niego ważna. Powstawały utwory słowno-muzyczne, by z tak drobnych elementów budować osobne, ważne, integralne dzieła sztuki. Mnie szczególnie cieszy to, że tak wielu młodych kompozytorów powołuje się właśnie na Rudnika, że i im stał się tak bliski. To jest magia, to jest to, co wśród artystów jest nienazywalne, że poczuli się zainspirowani tym, co Eugeniusz Rudnik robił 40, 50 i 30 lat temu. Więc może tak być, że to, co powstało, wydaje się tak dawno, ciągle działa, ciągle inspiruje i ciągle jest nowoczesne. Ja w każdym razie żyję w takim przekonaniu, że te miary nowoczesności, które są dominujące w przekazach artystycznych, wcale nie są taką oczywistością. I dlatego właśnie zapraszamy do poszukiwań twórczych bardzo młodych artystów, dla których postać Rudnika była ważna i jest nadal. Wierzę, że słuchacze Trójki właśnie będą potrafili docenić ten niezwykły wysiłek młodych, by szukać własnej drogi. W ten sposób właśnie będziemy współpracować. Trójka, Teatr Polskiego Radia i Instytut Teatralny. Przypomnę, że naszym pierwszym gościem związanym ze sceną teatralną Trójki jest reżyser, dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. I zastanawiają się Państwo, co dzisiaj? No pewnie nie, ponieważ zapowiedzi były. Niemniej jest to bardzo uroczysty moment, bo od wielu lat nie mieliśmy szansy prezentować na scenie teatralnej Trójki tak zwanych powtórek. I to, czym zaczynamy rok 2017, jest absolutnie wyjątkowe. Jest też wyjątkiem, bo na scenę nie będą powracały powtórki. Teraz już oddaję panu dyrektorowi głos, bo zadziałał tutaj instynkt, powiedziałabym, archeologiczny dyrektora. Dyrektor szperał i odnalazł coś, czego myślę, że nikt nie spodziewał się. No tak, inspiracją takich właśnie poszukiwań była data 8 stycznia. 8 stycznia właśnie dzisiaj mija 50 lat od śmierci tragicznej Zbigniewa Cybulskiego. Szukałem również jakiegoś ważnego symbolu na inaugurację nowych cykli sceny teatralnej Trójki, o których właśnie Państwu mówiliśmy. I trafiłem do archiwum Polskiego Radia, szukając czegoś związanego ze Zbigniewem Cybulskim. A przecież jest to artysta bliski, no chyba nawet i najmłodszym pokoleniom Polaków. Ktoś bardzo dla wszystkich nas ważny. I oto co odkryłem. Odkryłem, że Zbigniew Cybulski reżyserował i grał w słuchowiskach z lat 60. To już jest sensacyjne, bo fakt, że pojawiał się w Teatrze Polskiego Radia, właśnie tutaj na Myśliwieckiej, jest bardzo poruszający. I odkryłem również, że wyreżyserował utwór do dzisiaj czytany i ważny. Mianowicie jest to utwór Marguerite Duras pod tytułem Moderato Cantabile. Państwo wiedzą doskonale film Petera Brooka, nagroda w Cannes. I proszę sobie wyobrazić. Jean Moreau i Jean-Paul Belmondo grali. Otóż to. Więc już ten zestaw nazwisk sprawia, proszę zwrócić uwagę, jak nam się to pięknie splata z tym, co Państwu chcemy ofiarować, dać w tym roku. I razem z panem Cybulskim występuje pani Aleksandra Śląska. Proszę zwrócić uwagę, jak nowoczesnym aktorstwem oboje się posługują. I mamy nadzieję, że sprawimy Państwu wielką przyjemność, bo zetknięcie się w taki oto sposób ze Zbigniewem Cybulskim, a usłyszą Państwo jeszcze jego głos, który zapowiada tę produkcję, dla niego bardzo ważną, jest bardzo wzruszający. Ja poczułem się naprawdę odkrywcą. Państwo wiedzą, musieliśmy to opracować odpowiednio, przystosować do współczesnych możliwości, bo to jednak techniki nagraniowe 50 kilka lat temu były absolutnie inne. To już prehistoria, ale udało się dzięki pracy Pawła Szalińskiego, znakomitego realizatora. Współcześniliśmy to w sensie brzmieniowym i kompozycyjnym. No ja bardzo dziękuję za to odkrycie, panie dyrektorze. Otwieram teraz cenne pudełko zawierające ową płytę. Za moment zostanie ona wyjęta z tego pudełka. To tak troszkę jak Piotr Kaczkowski, tylko że bez odgłosów, bo nie w celofaniku. Ale spoglądam na koszulkę. Premiera rok 63. Jeżeli Zbyszek Cybulski zmarł w 67, to ten jego debiut w Teatrze Polskiego Radia miał miejsce na 4 lata przed tą tragiczną śmiercią na dworcu we Wrocławiu. Wspominał pan dyrektor o tym, że może być nadal bliski Zbyszek Cybulski, bo tak zdrobniało się jego imię, chyba tak pozostało, że jest nadal bliski młodym aktorom. Od 69 roku z pewnymi przerwami przyznawana jest nagroda dla młodych właśnie aktorów imienia Zbyszka Cybulskiego. Przypominaliśmy o tym niedawno w Trójce, że tym pierwszym laureatem był Daniel Olbrychski, drugim Marian Opania, trzecim Olgierd Łukaszewicz. I myślę, że z tego chociażby powodu przypomnienie patrona tej nagrody i właśnie w takiej formie, kompletnie powtórzę, niespodziewanej, jest fantastyczną przygodą, żeby już nie używać wielkich słów. Warto jeszcze wspomnieć drugie nazwisko współreżysera, pana Jerzego Markuszewskiego, niestety też już nieżyjącego, legendarnej postaci, współtwórcy STS-u. Odtwarzając tamte zdarzenia, próbowałem zrozumieć, jak to wtedy było. Wielkie wrażenie w Europie zrobił film. Wcześniej wydana powieść, która właśnie wtedy pojawiła się w Polsce w tłumaczeniu Joanny Guze. W momencie, kiedy słuchowisko Moderato Cantabile, to, które państwo za chwilę usłyszą, było realizowane, filmu w Polsce jeszcze nie było. Pan Cybulski wspomina, że widział film razem z panem Markuszewskim. No i na pewno zrobiło to na nich wielkie wrażenie, że postanowili zrobić to dla radia. Pan Markuszewski był wtedy najprawdopodobniej dyrektorem Teatru Polskiego Radia. Właśnie tu na Myśliwieckiej. Jeszcze wiemy, że to był debiut aktorski. No, po 63 roku już był przecież po tak wielkich rolach. No, może wstyd przypominać, jak rola w Popiele i Diamencie, ale wspomina pan dyrektor o tej współpracy specyficznej. Tutaj też jeszcze jedno skojarzenie, bo Jerzy Markuszewski jako współtwórca STS-u, a z kolei Zbigniew Cybulski jako współtwórca Bim-Bomu. A skoro Bim-Bom, no to nasze kochane Trójmiasto. To przecież do widzenia do jutra i tak dalej, i tak dalej. Tutaj otwiera się tyle tych ścieżek, linków, że właśnie można by jeszcze parę godzin sobie tutaj gawędzić, ale to też myślę państwa jakoś zainspiruje dodatkowo, no to tak. Ja jeszcze chciałbym państwa bardzo prosić, by państwo ze szczególną uwagą wysłuchali wstępu do słuchowiska, bo tuż po czołówce usłyszą państwo fragmenty wywiadu Zbigniewa Cybulskiego, jakiego udzielił. Ja wyobrażam sobie, że to było spotkanie dziennikarka, której nazwiska nie udało mi się ustalić. Być może jest to głos pani Anny Retmaniak. Prawdopodobnie kiedy wchodził do studia, zatrzymała go i zadała mu kilka pytań. Odpowiedzi są naprawdę niezwykłe i za chwilę państwo usłyszą. Właśnie mówi o Bim-Bomie i o do widzenia do jutra. On o tym wszystkim myślał i jak pięknie mówi, o czym ten utwór jest. W kilku zdaniach bardzo trafnie mówi również o tym, jak ważne jest dla niego radio. To dla nas radiowców szczególnie ważne słowa. Lata mijają, a to jest dla mnie powód do dumy. Ciągle pojawiają się tutaj artyści tej miary. Panie, panowie, otwieram już definitywnie rok 2017 na scenie teatralnej Trójki, a jest to rok, raz jeszcze przypominamy, 55. urodzin programu trzeciego. Rok smutnej rocznicy, 50. rocznicy śmierci Zbyszka Cybulskiego, ale też rok 90. rocznicy jego urodzin, bo przecież urodził się w listopadzie 1927 roku. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Janusz Kukuła. Dziękuję państwu. Zaczynajmy. Teatr Polskiego Radia. Na pomysł realizacji słuchowiska wpadliśmy z Markuszewskim po oglądnięciu filmu Moderato Cantabile, który został zrealizowany przez reżysera Peter Brooka z wielką kreacją Jean Moreau, która za to dostała nagrodę w Cannes na festiwalu Pierwsze Aktorsko, i Jean-Paul Belmondo. Film uważam za znakomity. Śląska gra tą rolę, którą właśnie grała Jean Moreau. Właściwie tam w tym słuchowisku są tylko dwie role, jakieś zasadnicze. Jest to historia miłości dwojga osób, miłości młodego chłopaka do starszej od siebie dziewczyny, która nie może być zrealizowana. Wszystko się dzieje w jakiejś sferze marzeń i wyobraźni. Temat szczególnie dla mnie bliski i z Bim-Bomu, i z filmu Do widzenia do jutra. Dlatego mnie szczególnie zainteresował. Rola rzeczywiście pierwsza, mimo że już od 53 roku jestem aktorem, że tak powiem, zawodowym. Uważam, że jest to praca dla rozwoju aktora niezmiernie konieczna. I reżyseria w radiu, i gra w radiu jest dla mnie dziedziną dotychczas zupełnie nową i dlatego sprawia mi jakieś masę przyjemności, w związku z tym, że ciągle spotykam jakieś niespodzianki w tej dziedzinie. Marguerite Duras. Moderato Cantabile. Przekład Joanna Guza. Reżyseria Zbigniew Cybulski i Jerzy Markuszewski. Moderato, znacz umiarkowanie. Cantabile, znaczy śpiewnie. Chciałbyś powiedzieć, co jest napisane nad nutami? Moderato cantabile. Co to znaczy moderato cantabile? Nie wiem. Na pewno nie wiesz, co znaczy moderato cantabile? No, mówiłam ci na ostatniej lekcji. Mówiłam na przedostatniej lekcji, mówiłam 100 razy. Jesteś pewien, że nie wiesz? Bo ty nie chcesz powiedzieć. Znowu? To dziecko to pani dziecko. Masz w tej chwili powiedzieć... To jest trudne dziecko. Trudne czy nie, to mnie nie obchodzi, proszę pani. Trudne czy nie ma słuchać. Pani nie zrozumie nigdy, że on to robi umyślnie. Po raz ostatni. Na pewno nie wiesz? Moderato. Nie wiem. Jakie ja mam dziecko? Jakie dziecko urodziłam? I jak to się stało, że urodziło mi się takie uparte? Pani, metody wychowawcze, dobry Boże. Moderato cantabile znaczy umiarkowanie i śpiewnie. Umiarkowanie i śpiewnie. O! Straszne. Uparte jak kozioł. Straszne. Panią to bawi? Nie. Doskonale. Wróćmy więc do sonatiny. Graj jeszcze raz od początku i zapamiętaj. Umiarkowanie i śpiewnie. Czekam. Graj, kochanie. W tej dzielnicy wszystko jest możliwe. Tak, w tej portowej dzielnicy z bistrem na dole, gdzie piją robotnicy. Z kobietami, które biorą się nie wiadomo skąd. A pani o tym nie wie. Pani mieszka gdzie indziej, ale ja... Co się stało, mamo? Nic, nic. To ciebie nie dotyczy. Teraz jest lekcja. Auta nadjeżdżają. Auta ciebie nie dotyczą. Teraz jest lekcja. Sonatina. Śliczna sonatina Diabellego. Od początku. Ale kto to krzyczał, mamo? Nie, to nic. Graj. Od początku. F-dur. Takt na 4. I moderato cantabile. To nie jest trudne. Moderato znaczy umiarkowanie, a cantabile znaczy śpiewnie. Blisko 6:00. Zaraz ludzie zaczną wychodzić z fabryk. Pan nie pracuje dzisiaj? Nie. Coś jeszcze dla pana? Proszę jeszcze jedno czerwone. Dzień dobry. Czy ja mogę prosić o kieliszek wina? Białe czy czerwone? Czerwony, proszę. Piękna pogoda. Przechadzała się pani w naszych stronach? Przechodziłam tędy i zachciało mi się pić. Pierwszy upadek, dlatego. Bywam tu zresztą co tydzień. W tym samym domu, tylko na górze. U panny Giroux. Mój synek bierze u niej lekcję fortepianu. Poproszę panią o jeszcze jeden kieliszek. Właśnie wczoraj, o tej samej porze, byłam u panny Giroux. Wiem, poznaję panią. Pani jest... Jeszcze jedno czerwone, proszę. W tej chwili tylko obsłużę panią. Byłam u panny Giroux, kiedy rozległ się ten krzyk. To krzyczała kobieta. Wychodząc, widziałam, jak policja wyprowadzała mężczyznę. Tak. Zamordował ją. Tu, w moim bistro. Niesłychany. A potem rzucił się na nią. Nie można go było oderwać. Widziałam, jak szedł. Wyprowadził go dwóch policjantów. Opierał się, nie chciał iść. Leżał na podłodze obok niej, klaskał ją po włosach, po twarzy i powtarzał w kółko: moje kochanie, moje kochanie. Mówił to jeszcze, kiedy szedł. Między dwoma policjantami? Tak. Zabił ją. Zastanawiałam się nad tym. Zastanawiałam się, co to może być. Zbrodnia. Chciałabym wiedzieć. Ten krzyk był tak głośny, że człowiek chciałby wiedzieć. Pani pozwoli? Dwa czerwone. I rzeczywiście nie sposób wiedzieć, dlaczego? Chciałbym pani powiedzieć, ale nie wiem. Może nikt nie wie? On wiedział. Wiedział, ale jest w więzieniu. A ona nie żyje. Oni się kochali. On pracował tu, w hucie. A gdzie ona? Nie wiem. Może mieli kłopoty miłosne? Zamężna, troje dzieci, pijaczka. Etap. A może jednak? Etap. Tak. Miłosny. Ale może nie dlatego on ją zabił. Myślałam o tym i przyszłam tu. Chociaż, panie dziecko, nie ma dziś lekcji. Lekcje są w piątki. Wczoraj właśnie. Była pani u panny Giroux. Pani jest pani de Barres. Żona dyrektora importu, eksportu i hut wybrzeża. Mieszka pani przy bulwarze de la Mer. Przy bulwarze de la Mer. Widywałem panią często. Nie wyobrażałem sobie, że pewnego dnia pani tu przyjdzie. To ten krzyk. Umierała. Krzyk musiał urwać się w chwili, kiedy przestała go widzieć. Myślę, że celował w serce. Jak tego żądała. Jak tego żądała? A bo ja wiem. Pan jednak mówił. Mówiłem? Chciałbym, żeby pani wypiła jeszcze jeden kieliszek wina. Więc żądała? Nie wiem. Niech pani wypije. Nie powinnam tyle pić. Nie lubię wina. I muszę już iść. Nie jeszcze. Dobrze? Niech pani mówi. Niech pani mówi. Mieszkam w ostatnim domu przy bulwarze de la Mer. Tuż przed wydmami. Magnolia w lewym rogu furtki jest w kwiatach. Tak. Mój pokój jest na pierwszym piętrze, na lewo. Sądzi pan, że on ją zabił, bo tego żądała od niego? Jeśli pani zamyka okno o tej porze roku, musi pani być bardzo gorąco. Źle pani śpi. Do mojego pokoju prowadzi długi korytarz. Trzeba przejść przez ten korytarz, żeby znaleźć się w pani pokoju. Tak, przez ten korytarz. Proszę, niech mi pan powie. Poznali się przypadkiem w bistro. Może nawet w tym bistro. Bywali tu oboje. I zaczęli sobą rozmawiać o tym i o owym. O tym i o owym. O wszystkim i o niczym. Może moglibyśmy wypić jeszcze po jednym kieliszku wina, co? Zanim pani powróci na bulwar de la Mer. Więc oni rozmawiali. Rozmawiali długo, zanim do tego doszli. Myślę, że spędzili dużo czasu razem, żeby dojść do tego. Tak. No, niech pani mówi. Nie wiem o czym. No, to nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że ten dom, w którym mieszkam... Na parterze są salony. Gdzie co roku, z końcem maja, wydaje się przyjęcie dla personelu hut. W jednej z nich pracuję. Ostatnim razem była pani w czarnej, bardzo dekoltowanej sukni. Patrzyła pani na nas uprzejmie i obojętnie. Było gorąco. W pani pokoju, w tym, do którego wchodzi się z długiego korytarza, często do późna w noc pali się światło. Zdarza się, że nie mogę zasnąć. Tak, zdarza się, że pani nie może zasnąć. Jest bardzo cicho. Czasem jakiś samotny przechodzień, może dwóch. Ich kroki są bardzo wyraźne w ciszy. Pani leży w swoim pokoju. Pani słyszy te kroki. Pani tam leży. Pani tam jest. Kiedy zaczyna świtać, wstaję. Patrzę przez okno na szarą ulicę. O świcie idą mężczyźni do pracy. Pani patrzy na nich przez okno u końca długiego korytarza na lewo. Ich wspomnienie nawiedza panią niekiedy we śnie. Patrzę. I wspomnienie niektórych nawiedza mnie we śnie. Koniec pracy. Teraz pani musi już iść. Iść? Nie mam ochoty. Musiałam za dużo wypić. To dlatego. Tak, tak, tak. To dlatego. Przyjdzie pani jutro. Jutro? Kieliszek wina. Dwa razy. Wciąż mam pragnienie. Ludzie mają pragnienie, to naturalne. Ta kobieta została pijaczką. Wieczorami widywano ją w barach pijaną na śmierć. Bardzo jej to miano za złe. To nieprawda, co pan powiedział o tej kobiecie. Co wieczór pijanej na śmierć. To nieprawda. Chciałabym, żeby pan mi powiedział. Pani przyszła. Dziś w nocy była pełnia. widać było doskonale. Pani ogród, dobrze utrzymany, gładki jak lustro. W pani pokoju paliło się jeszcze światło. A kiedy zamieszkałam w tym domu, były tam już ligustry. Jest ich dużo. Kiedy zbliża się burza, skrzypią jak stal. Przyzwyczaić się do tego, to jakby słyszeć własne serce. Przyzwyczaiłam się. W tym domu mieszka już wiele kobiet, które słyszały ligustry zamiast własnego serca. Wszystkie mieszkały w pokoju u końca długiego korytarza. Przed oknem tego pokoju rośnie wielki buk, jeden z najpiękniejszych w parku. Latem ten buk zasłania mi morze. Prosiłam kiedyś, żeby go ścięto. Zapewne nie dość nalegałam. Na pani miejscu pozwoliłbym mu rość wraz z cieniem, co rok gęstszym na ścianach pani pokoju. Ale czasem jego cień jest czarny jak atrament. Myślę, że to nie ma znaczenia. To tak samo nieprawda jak to, co pan powiedział o tej kobiecie co wieczór pijanej na śmierć. Tak, tak, to tak samo nieprawda. Niech pani mówi. Wiatr wraca zawsze. Zawsze, tylko inaczej. Zależnie od dni, czasem nagle. Szczególnie o zachodzie słońca. Czasem na odwrót. Bardzo powoli. Ale tylko wówczas, kiedy jest bardzo gorąco i z końcem nocy. Około 4 nad ranem. O świcie. Czy mógłby mi pan powiedzieć? My się mylimy. Może pragnę ją zabić od razu, już przy pierwszych spotkaniach. Niech pani mówi. Wszystko jedno, co niech pani mówi. Trzeba by mieszkać w mieście bez drzew. Drzewa krzyczą, kiedy jest wiatr. A wiatr jest zawsze. A na pańskim miejscu odeszłabym stąd. Nie pozostałabym. Wszystkie ptaki, albo prawie wszystkie, są ptakami morskimi. Po burzy znajduje się je martwe. I kiedy burza ustaje, niech drzewa już nie krzyczą na plaży jak zamordowane. To przeszkadza spać dzieciom. Proszę o kieliszek wina. Czerwony? Dwa razy. Wciąż mam pragnienie. Ludzie mają pragnienie, to naturalne. Nie lubiłam wina, nie wiedziałam, że to takie dobre. Człowiek się przyzwyczaja. Gdybyśmy nie pili, nie byłoby to możliwe? Myślę, że nie. Dwa razy? Tak. Chciałabym wiedzieć jeszcze trochę. Chciałabym, żeby mi pan powiedział. Dla pani? Kieliszek wina. Czerwony? Dwa razy. Wciąż chcę wina. To te pierwsze upały. Ludzie mają pragnienie. Chciałabym, żeby mi pan powiedział... Nic nie wiem. Wiem tyle, co pani. Chciałabym, żeby mi pan powiedział, Jak oni doszli do tego? Mieszkali w samotnym domu. Myślę nawet, że nad brzegiem morza. My wykrzyczały. Było gorąco. Był to więc dom samotny. Pan powiedział ostatnim razem. Może przedostatnim razem. Nie wiem. Że oni doszli do tego już przy pierwszych spotkaniach. Oj, to nie ma znaczenia. Od chwili jednak, kiedy zrozumiał... Że ona też pragnie. Musiał przy tym trwać. Ona... Ona... Przestała być piękna. Brzydka. Młoda, stara, porównywalna z kimkolwiek, nawet sobą samą. Przedtem była piękna. Miała pani biały kwiat magnolii. Przy czarnej, bardzo, bardzo dekoltowanej sukni. Kiedy przyjmowała pani nas, personel hut, w swoim wielkim, starym domu... Ostatnim przy bulwarze de la Mer, kiedy pani się nachylała, kwiat dotykał linii piersi. Nazywam się Chopin. Nazywam się Ann. Przedtem była piękna. Ale od pewnej chwili to przestało mieć znaczenie. I wtedy ogarnął go strach. Tak. Strach. Wiedział już bowiem, że nie ma wyboru. Zaczęło mu się nawet zdawać, że nie mógłby jej dotknąć inaczej jak... Jak tu, prawda? Zdejm ręce z szyi. Chciałbym, żebyś odeszła. Ann. Dzień dobry. Anże, spóźniła. Wybaczcie. O, pani znów się spóźniła. Jeszcze bardziej niż wczoraj. Przyszła ostatnia, po gościach. Ann się spóźniła. Wybaczcie, Ann. Kobiety spóźniają się łatwo. Inaczej nie byłyby kobietami. A, właśnie. Proszę, proszę, bardzo usiadajmy. Pani będzie uczyła. Mówiłam właśnie o pani synku. Ann nie usłyszała. Jakie to miłe dziecko. Tak. Bierze lekcję u pani Żyru. Tak. I co gra teraz to kochane dziecko? Teraz gra sonatinę Diabellego. Sonatinę? Już? Już. Nie wiedział, co to jest moderato cantabile. Tak. Nie wiedział. Jakże mógł odgadnąć 15. Nie mógł. Tak. Pewnie już śpi. Tak, już śpi. Panna Giro, która jak pani wie, uczy również mojego chłopca, opowiedziała mi wczoraj tę historię. Ach, tak. Ann, jak wiecie, jest bezbronna wobec tego dziecka. To prawda. No cóż, wszystkie jesteśmy jednakowe. Tak. Zmień talerze. Zaraz podaję. Proszę bardzo. Nie, dziękuję. Nie wzięła kaczki z pomarańczami. Właśnie. Przepraszam. Może to ten kwiat, który ma pani przy sukni? Magnolie pachną zbyt mocno. Ach, ten zapach panią odurzył. Właśnie. Nie. Jestem przyzwyczajona do tych kwiatów. Zdarza się, że nie mam apetytu, przepraszam. Ledwie tknęłaś łososia? Nie wzięłaś kaczki z pomarańczami? Pojedziemy w tym roku nad cieple morze. Na południe. O, na południe. Ann nie usłyszała. Ann. Tak. Pojedziemy do domu nad brzegiem morza. Będzie gorąco. Do samotnego domu nad brzegiem morza. I to kochane dziecko także. Tak, także. Odpocznie po szkole i lekcjach muzyki. Tak. Panna Giraud trochę przesadza. 9-letnie dziecko może nie wiedzieć, co to znaczy moderato cantabile, prawda? Nawet wielu dorosłych nie. Tak, wielu dorosłych. Ann. Nie słyszy. Ann. Ann. Ann. Ann. Przyszłam, żeby powiedzieć. Żeby powiedzieć. Nie przyjdę tu więcej. Nawet na lekcję do panny Giraud. Do panny Giraud? Na górze. Kto inny będzie odprowadzał moje dziecko? Zgodziłam się na to. Na pewno tak będzie lepiej. Nie jestem przyzwyczajona do takiej ilości wina naraz. W tak krótkim czasie. To już nie ma znaczenia. Nie jestem przyzwyczajona. Na pewno. Jestem zmęczony. Mogę milczeć. Jak pani sobie życzy? Wczoraj w nocy furtka ogrodu była zamknięta. Jak zawsze. Było pięknie. Wiał lekki wiatr. Pani okno było ciemne. W salonach na parterze paliło się światło. Dziecko, nie powiedziałam panu, nie miałam czasu powiedzieć. Wiem. Czasem mi się zdaje, że je wymyśliłam. Wiem, dla tego dziecka. Proszę, niech pan nie zabiera ręki. Niech pozostanie tu, obok mojej. Chociaż to nie ma znaczenia. Te dwie ręce z ołowiem leżą obok siebie, czy nie? Miało znaczenie. Mogłoby mieć. Już nie. Proszę, niech mi pan powie po raz ostatni. Po raz ostatni. Nigdy dawniej, zanim ją spotkał, nie pomyślałby, że ogarnie go chęć, żeby to zrobić. Jej zgoda była całkowita. Była szczęśliwa. Chciałabym wiedzieć, dlaczego myśl, że on dojdzie kiedyś do tego, była dla niej nieszczęściem. Nie trzeba. Nie trzeba starać się zrozumieć. Nie można rozumieć do tego stopnia. Są takie sprawy, którym trzeba dać spokój. Tak myślę. Ona nie stara się nic zrobić, żeby mu przeszkodzić. Nic. Wypijmy trochę wina. Trzeba dużo, dużo czasu. Myślę, że dużo. Ale nic nie wiem. Nie wiem tak samo jak pani. Nic. Nie będzie już mówiła. Nigdy. Ależ tak. Pewnego dnia, w piękny poranek, spotka kogoś, kogo rozpozna. I nie będzie mogła zrobić nic innego, jak powiedzieć: dzień dobry. Albo usłyszy śpiew dziecka, będzie pięknie, powie, że jest pięknie. Zacznie się na nowo. Nie. Jak pani chce. Może pani myśleć tak lub inaczej. To nie ma znaczenia. Boję się. To też nie ma znaczenia. Boję się. Trzeba się zgodzić na strach. Raz, tylko raz. Niech poczuję twoje ręce na oczach, na włosach, na ustach, na szyi. Niech usłyszę choć raz. Ach, nie mogę. Tylko raz. Kochanie, mój kochanie, nie mogę, nie mogę. Pozostańmy w tym miejscu, do którego doszliśmy. To zdarza się zapewne czasem. To niemożliwe. Ach, to zdarza się zapewne czasem. Ale ja... Jestem zmęczony. Jestem zmęczony. Chcę wiedzieć. Chcę jednak wiedzieć. Anny. Tak? Chciałbym, żebyś nie żyła. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według powieści Marguerite Duras Moderato Cantabile w przekładzie Joanny Guze. Wystąpili Aleksandra Śląska, Zbigniew Cybulski oraz Mirosława Dubrawska, Hanna Skarżanka, Barbara Abramow, Elżbieta Łabuńska, Marian Nowak, Janusz Bylczyński i Zdzisław Salaburski. Opracowanie muzyczne Augustyn Bloch, realizacja akustyczna Andrzej Pruski. Reżyseria Zbigniew Cybulski i Jerzy Markuszewski. Premiera słuchowiska odbyła się w roku 1963. Bardzo dziękujemy. Tradycyjnie liczymy na Państwa głosy. Proszę kontaktować się z dyrektorem Januszem Kukułą, ze mną. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak Państwo przyjęli tę garść, jak to określiłam, dobrych wiadomości. Dziękujemy za tak radykalny gest, jakim jest zaproszenie sceny teatralnej Trójki 4 razy w miesiącu. A teraz powiem po raz pierwszy, bo tego chyba jeszcze nie używaliśmy, tego określenia. A za tydzień? Tak, za tydzień groteskowa i metaforyczna opowieść o miłości i życiu rodzinnym. Jest to tekst młodej autorki, finalistki Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 2016, pani Iwony Korszańskiej. A reżyseruje również młody, niezwykły Mateusz Pakuła. Utwór nosi tytuł Pawi Tren. Realizował akustycznie Andrzej Brzoska, opracowanie muzyczne Renaty Baszun. A w jednej z głównych ról wystąpi Krystyna Czubówna. Raz jeszcze dziękuję, panie dyrektorze, i zapraszamy do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy